Acum în 10 minute ne pregătim pentru mesajele care vin la 0722 20 60 20. Așa încât dacă ai un mesaj de transmis, trimite-ne un SMS cu tarif normal la acest număr și alegem câteva dintre ele. Însă până acolo avem J Balvin, Tranquila, Nicole Sherry, Memories și Kaira, Besame. Adică, înainte de mesaje, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Facebook.com/KissFM România.

me, let's go! Wow, de când am mai auzit piesa asta, parcă era vară. Fady și Lazy J, Last Till You Cry. La Kiss Kiss in the Mix, hai să vedem ce mesaje au venit la 0722 20 60 20. Hai că mesajul ăsta este absolut demențial. Am râs de ne-am spart. Vreau un dedichis pentru colectivul Radio Kiss FM, să o țineți tot așa, iar pentru noua mea iubită Cuculina, care are ochii verzi, să mă iubească mult, la fel ca mine, și o să fie bine. Zice Cătălin foarte tare. Și avem un la mulți ani pentru Cristina din Satul Mare, din partea celor mai buni prieteni, care sunt foarte mulți și nu se mai enumeră. Excelent! Avem imediat Fly Project, piesa lor nouă, Toca Toca. Avem Alicia Keys, Girl on Fire. Însă înainte, Pink și Nate Ruth, Just Give Me a Reason. Nu uitați, spotul Kiss Cash a ajuns la 400 de euro mâine dimineață, în prima oră de cronică. Te înscrii printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculți Kiss FM. La Kiss asculți doar hituri. No, no, no, no. tonight, 'cause I want you in my life, and I wanna love you, I will never make you cry. We'll be right back.

Seara încă o dată, Party People. Am început a doua oră de party la Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olex. Mixăm cele mai hot piese ale momentului, printre ele piese pe care le cereți, dar avem și mesaje 0722 20 60 20 sau de pe facebook.com/KissFM România. De acum, într-un sfert de oră, ne ocupăm din nou de mesaje. Până atunci avem Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop, imediat J Balvin, Yo te lo dije. Însă, mai întâi vine Anda Adam și cea mai nouă piesa ei, Dacă ar fi. DJ Young și Olex in the Mix la Kiss FM mixăm doar hituri. Vorbe grele, prea multe probleme, prea multe semne că nu mai merge. Și timpul trece și tu ești rece. Aș da o lege să ne deslege. Suntem împreună și ne ținem de mână, ne pupăm pe gură doar o dată pe lună. Cineva să-mi spună ce legătură ai între mine și tine. Ne jucăm ca ne iubim.

Kiss Kiss in the Mix. După cum ziceam, ne uităm din nou în mesaje. Corina din Sighișoara vrea Deep Central Sus Până la Cer pentru iubitul ei Mihai. Știi doar cât de mult te iubesc, de aceea îți spun piesa ta preferată. Și tot cu dragoste este mesajul din partea Biancăi din Târgoviște pentru logonicul ei și viitorul soț. Te iubesc foarte mult. Passenger este piesa ei. Înainte de Let Her Go avem Deep Central Sus Până la Cer, apoi Passenger, Let Her Go și Pitbull împreună cu Keisha. Piesă nouă, Timber. Party de marți la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Olex, asculți doar hit-uri. Sus până la cer. Sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma.

you let her go. Oh, oh, oh. And you let her go. No. Piesă nouă, mai fresh ca un suc de portocale, la Kiss Kiss in the Mix.

Escuta. People. Bună seara, Kissomanilor, încă o dată. Am intrat deja în a treia oră de party la Kiss Kiss in the Mix. Hituri mixate, piese pe care le cereți și dedichisuri. Avem fie SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, fie mesaje de pe facebook.com/kissfmromania de la postarea pentru dedichisuri. Lasă acolo dedichisul tău. Ne ocupăm de ele imediat după Asaf Avidan, One Day, Nicole Sherry, Memories și o piesă nouă de la Alex Gaudino și Nicole Scherzinger, Missing You. DJ Young și Olix in the Mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. Come on. Nothing really, really matters, 'cause everything nouă. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix.

really hate you so much. I think it must be true. Piesă nouă de la Pink și Lily Allen. Se numește True Love la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de podcast, îl avem pe kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți toată arhiva emisiunii Kiss Kiss in the Mix, toate edițiile pe care le ascultați în timp real sau le downloadați. kissfm.ro/kkm. Pe final de oră, Major Lazer, Get Free. Avem și DJ Sava cu Raluca, Aroma. Și ora se încheie cu o piesă nouă de la Analesco și Pavel Stratan, Leagă-nă barca. La Kiss mixăm doar hituri. dragoste. Sunt vise în care mă iubești, exact ca la început. Și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce ai făcut. Vreau ce să-i zic. Azi vreau să beau, stau deoparte, trag o carte, parc în plajă, întotdeauna și ne-n parte, parte șpașii. Fetele dansează și aici și afară, unii singuri, altele bară la bară. Tată-i bun așa cum vrei, numai să poți, gata, nu mai pierd nici o clipă, zbor glonț. Dacă mai am o leacă din noroc până în zori, cine știe, poate m-am mai însor de vreo două ori. Dar de tine îmi place, îmi place și nu glumesc. Hai de vină în coașe, eu pe tine te iubesc. Dar de tine îmi place, îmi place, serios glumesc. Hai de vină în coașe, eu pe tine. Ești sigur că vrei să te căsătorești cu mine? Da, mă, tu și-ai crezut că eu glumesc? Final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix. Mâine seară de la 7 vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate din partea lui Olex și a lui DJ Young. O seară bestială. Rămâneți mai departe cu hiturile Kiss FM și nu uitați, dimineața în prima oră de cronică aveți botul Kiss Cash de 400 de euro. Multă baftă! Ne auzim mâine seară la Kiss FM. Asculți doar hituri.